dyster er natten, mørk og lille vor planet. Vi er alle med i debatten med intensitet, for vi tror, at det vi tror, er det vi ved. Nogle bøger er gode, det er dem vi kan forstå. Det som passer vort lille hoved, kan vi samle på. Det er nok for os, at himlen er blå. Hvide pletter skal du altid finde på livets kort. Tro og lærdom bliver for svagt for dig. De tidligste tider troede folk, at jorden var flad. Og det kom til voldsomme kampe ved nyt resultat. Kun Columbus så, at vismanden var lad. Nogle løfter på hovedet, ser små rumskibe i sit distrikt. Det er dumt for dumhedens klode, og på længere sigt kan det skabe en personlighedskonflikt. Hvide pletter skal du altid finde på livets kort. Tro og lærdom bliver for svag for dig. Ateisten kender sin verden, og den kristne venter på sin. Men ved starten af sidste rejse kan de ikke se. De har begge vidst præcist, hvad der skulle ske. Det er let at gøre til latter alle ting vi ikke forstår, alle syner vi ikke fatter, alle chok vi får. Skal vort smil blive kvalt i sanden?